Hej och välkomna till andra avsnittet av våran podd, Tilda och Lindas podd. Välkomna! Ja, det känns skönt. Jätteskönt, kul att ni är tillbaka också, kul att så många tittade in. Ja, vi var nervösa. Ja. Ja. Däremot har vi inte fått så många mejl. Det vet ju inte du, för att du har inte varit inne på mejlen. Har vi fått inte ens några mejl? Vi har fått ett gäng mejl. Har vi? Det har vi faktiskt fått. Nej, vad kul! Både från Stockholm och Skåne och... Nej! Jo då. Jag vet att vi fick mycket positivt via bloggen. Mm. Alltså kommentarer och... Det var någon liten... Negg. Ja. En liten bitter. En negativ. Och varför är det den enda som man tar åt sig? Så är det alltid. Eller tog du åt dig? Ja, det gjorde jag. Eller jag läste den och så... Jag kommer inte ens ihåg vad det stod. Jo, men det stod någonting om att det märks att ni inte har några studieskulder. Just det, men precis. Det där var det sämsta. Men sen hade någon skrivit tillbaka där vi... Hon fick rätt mycket hate tillbaka. Ja, jag tror att det var ett par... Men så är det ju. Ja, det får man ju, det får vi räkna med. Eller hur? Mm. Man kan ju inte vara älskad av alla. Så är det ju. Men det tar lite. Men jättekul med alla positiva kommentarer. Ja. Det ska vi säga. Aha. Det är vi överlyckliga för. Och fortsätt att mejla. Gör det. Mejla på. Bomba oss. vi tänkte ju bara, vi kan ju först breaka ämnet. Och sen kanske vi kan bara höra hur helgen har varit. Det vet vi inte. Nej, vi gör så. Idag kommer vi prata om hur det är att vara mamma. Ja. Alltså hur... en stor fråga. Jättestor. Mycket att prata om. Som kanske kräver 18 avsnitt egentligen. Ja. Men vi ser hur mycket vi hinner beta av idag. Ja. Och sådär. Och nu sitter vi ju faktiskt i vårat... poddrum. Ja. Ja. I min källare. Ja. Med, vad har vi? Vi har, nu när hösten närmar sig kan vi faktiskt tända... Vi har en öppen brasa. Ja, så det sprakar och så en kopp. Är det målet till nästa? Ja, avsnitt. Jag längtar faktiskt lite nu. Ja. Tala om kyla. Lite sådär. Men det är en fin höst. Mm. Det är det. Men nog om den. Yes. Ja, hur har din helg varit? Den har varit super. Vi har varit i Jönköping och firat Charlie som fyller ju 3 år nästa vecka. Mm. Så vi slog till på stort med kalas för våra släkt och vänner i Jönköping. För det blir lite svårt att få ihop alla i Göteborg. Mm. I lägenheten också. Så vi körde på lite kalas hemma hos min mamma och pappa, Chelis mormor och morfar. Härligt. Hon blev ordentligt bortskämd. Och det lite roligt var att min syster kom från Stockholm. Ja, hon och Sara var hemma och hennes, vad heter det, som hon bor med ihop. Var hemma och kalasade och såklart. De kalasade mest, va? De gjorde det. Jag kan tänka mig det. Nej, det var jättemysigt var det. Och sen så åkte jag ju hem till Göteborg i går rakt igen. Just det. Du stannade kvar lite längre. Ja. Mm. Skönt. Vad har du gjort? Hur gick hummerfiske? Blev det någon hummer eller? Jag är väldigt sugen på den här. Det blev alltså ingen... nej, men jag sa ju så här att jag tror inte att jag kommer åka ut och fiska hummer. Men jag trodde att gubbarna skulle åka ut och fiska hummer. Men det har faktiskt varit storm. Jag vet, jag tänkte på er när vi åkte från Mattias bror och hans tjej. För nej, det blåste... så vi kom inte ut. Alltså det blåste typ 20 sekundmeter och havet var liksom... ett skämt. Så det blev ingen hummer? Nej, jo, jag åt hummer. Aha. Svärfar hade så ju varit och fiskat hummer innan vi kom. Ja. Så att jag fick jag fick det bästa. Gratulerar. Jag slapp. Nej bara clean hummer. Mm. Så jag slapp liksom jobba för födan. Utan jag bara fick sätta mig och lyssna på detta. Ett jättegott vitt vin. Jag ska kolla upp vad det heter. Mm. Såhär krispigt, fräscht, enkelt. Smakrikt. Nej, inte jätte. Nähe, men ändå, inte för torrt och inte sött. Inte, jag hatar söta bitar viner. Iskallt sånt glas, hummer, tänd brasa. Och bara, det var jätteskönt. Det låter som den perfekta kvällen. Ja, det var det. Du måste ta reda på det vinet. Ja, jag ska göra det. Jag älskar att testa nya. Det var från Österrike, det hette typ Warschau eller någonting. Uh-huh. Skitsamma, jag kan kolla upp. Har du testat Fummes förresten, den vita? Ja, men för brukar inte du komma med det hit? Jag har deras rosé också, Hugo, som heter, det är så här ljust. Och... Ja. Ja, det är gött. Vi kanske ska ha en vinpodd någon gång. Faktiskt, vi är två vinälskare. Ja, det är vi. Så att, ja, men det får vi ha. Mm. Ja, men den var lyckad om andra ord. Nej, men så det var det. Och liksom jag känner att jag har fått vila och sova ut. Och det var lite skönt. Så att nu kommer jag tillbaka hem som en ny människa. Utvilad då. Ja. Idag, i natt blev det inte så mycket sömn, hörde jag. Nej, han är ju sjuk. Det var nämligen det första jag fick höra när jag kom hit. Mm. Han vaknade vid 4 och trodde att det var morgon. Det är ett kul i sig. Ja. Att vara mamma. Ja, vi börjar nu. Ska vi göra det? Min morgon, min natt var ju så klyschigt hemsk att jag 4 slog han upp sina blå och han gråter inte utan han sitter och bara snackar i sängen, slår mig lite, typ mamma nu ska vi upp. Så det är lite bara gilla läget. Och... Jag kan inte föreställa mig riktigt för nu, Charlize har alltid varit sedan hon föddes egentligen sovit väldigt bra. Ibland känns det som att du hade det så, du har haft det så bra med henne. Men jag har egentligen det. Det finns inte mycket, det är klart. Men just sömnen. Alltså hon har varit ett väldigt, får man säga så, snällt barn. Ja, det är klart. Sen är det väl inga barn som är elaka utan... Nej, nej. Men nej. De sover väl kanske. Nej, men just så här, hon har alltid sovit väldigt bra. Mm. Ätit väldigt bra. Mm. Så jag säger nästa barn man får kommer säkert bli ett helvete. Raka motsatsen. Ja. Motsatsen, ett rent helvete. Ja. Jag hoppas nästan, nej, vad hela kö. Men jag menar mer allt att... Allt väger ju upp lite. Har man en sömnlös natt så tittar man på sitt lilla kid sen så är det ju som bortblåst, eller? Nej. Ja, alltså jag har ju haft det egentligen, kan vi säga att Vince har ju aldrig sovit bra. Han har vaknat typ varannan timma jämt. Mm. Och har ätit på nätterna men sen somnat om ganska fort. Nu är han i någon period där han har typ... Alltså det känns som att han har mardrömmar och nattskräck. Men han går igenom mycket. Ja. Det hade ju Charlize just, det kommer jag ihåg när jag frågade om på bloggen. Mm. Det här med mardrömmar och nattskräck om någon hade erfarenhet av det. Mm. Och då är han ju helt... Det går inte att trösta honom. Nej. Han är helt otröstlig och det är så hemskt. Men tänk egentligen så mycket intryck de små... Så mycket nya saker egentligen som han får se. Jo. Nej, han får jobba bli så här, bara, han får inte se något hemskt. Han får inte ha mardrömmar. Han vet inte ens vad något hemskt är. Nej. Men sen så lär man ju sig att leva med en konstant trötthet. Min man sa något kul efter några veckor när vi hade haft Vince att jag bara, men hur känns det nu med sömnen? Han bara, nej. Det är som en livslång sjukdom. Jag behöver lära sig att leva med skiten om att man aldrig mer kommer att sova. Alltså. Men har ni bråkat mycket om det? Det är ju ganska, det kan man faktiskt göra. Alltså, nej. Mellan... Nej, det har vi inte. För jag har ju alltid varit liksom haft... Ja. Min tanke är att jag är hemma. Mm. Jag tar vinst på nätterna för att Niklas måste ju vara pigg på jobbet. Ja. Och förhoppningsvis så sover ju vinst på dagen. Och då kan jag sova. Ja. Så har det varit min tanke. Så har jag tänkt. Men så blir det ju aldrig i praktiken. Ja. För även om jag tar honom på nätterna. Så går jag ju inte och lägger mig när Vince går och lägger sig på dagen. Nej, men så är det ju. Det för blir då, ju aldrig så. Nej, ändå. För då har jag ju. Om jag ser liksom all disk. Allt att städa. Allt att tvätta. Jag kan ju inte låta det för stå. Det för det gör ju faktiskt. Okej, Mattias kan hjälpa till någon gång om jag säger till. Mm. Men annars så vill jag ju göra det. Mm. Det känns ju som att det är min... Ja, men det är ju ens jobb syssla. Nu. På något sätt. Sen gillar jag att ha väldigt klint runt mig. Ja. Så jag hittar ju aldrig tiden till att sova. Jag vet alltid när... Ja, men Charlize har haft någon sådär... Mm. Skrikig. Ja, men jag var trött. Och Mattias sov ju alltid på nätter i och med att han åkte iväg och tränade och hade match. Och jag var ju hemma. Mm. Men jag hittade fan aldrig ro till att sova. Jag tror... Alltså... För att jag för hade tusen saker att göra. Ja, jag blir ju tyvärr sjuk så fort jag blir för trött. Ja. Min kropp, jag vet inte om jag är hypokondriker eller vad det är. Nej, men det här är sant. Så fort jag har sovit dåligt 2 nätter så får jag ont i halsen. Mm-hmm. Och känner mig sjuk. Så är det jämt, vilket innebär att men jag har typ ont i halsen jämt. Men sova dåligt innebär det då? Ja, men om han har... Under 6 timmar liksom. Ja, men 6 timmar har jag inte sovit någonsin sedan han kom, tror jag. Men då är det ju lite sömn menar jag. Så det är inte konstigt. Nej, men då blir ju kroppen försvagad. Och då blir jag sjuk. Det bryts ju ner liksom. Mm. När du sover så lite. Du får ju inte dina timmar. Det var ganska intressant. Det var typ förra veckan tror jag på Malou. Malou, det är det bästa. Ja, jag vet. Då var de sömn. Vissa kräver 8 timmar, vissa kräver bara 6. Men under 6 ska man egentligen inte... Nej. Jag är jättesömnkänslig faktiskt. Otroligt sömnkänslig. Så det kanske inte är någon hypokondri där. Nej, Niklas, lyssna nu. Jag behöver missa. Nej, men sen vill jag också säga att Niklas har varit väldigt... Ja. Alltså han har varit superduktig, för att om jag bara säger... Ja, nu får du gå upp till vinst då, så gör han ju såklart det. Mm. Sen är han svårväckt. Nu vet inte jag om han myglar. Nej, men jag tror att han sover räv. Jag vaknar med nålfallet. Alltid gjort det. Mattias kan ju, alltså seriöst, det kan fan stå en elefant jämte han. Han vaknar inte. Och det är lite skrämmande när man har barn, för att... Men sen är det så här, när han är själv... Vi säger, när jag var i Stockholm där, man åker iväg under natten och inte hemma, något har det hänt jätteofta. Jag måste alltid vara nära min familj, så jag försöker komma hem. Men när jag inte är det, då vaknar han. Men då är det för att han är själv. Så jag tror att när jag är jämte, han vet att jag vaknar. Han har det liksom... De stänger av. De stänger av då. Men är han själv med Charlize, då vaknar han direkt. Mm. Ja, men så är det nog. Så jag tror att han vet att jag... Men slappnar av på, helt på ett annat sätt också. Ja, han vet nog att jag är uppe. Ja. Direkt. Så fort ett skrik hörs eller... Men sömnen är ju nog en av de största problemen man har som småbarnsförälder. Det tror jag. Och det är nog... Alltså man får nog bara rida ut stormen och försöka... Jag tror det är jätteviktigt att man alltid går upp på morgonen och försöker liksom klä på sig ordentligt och ta lite deo, borsta tänderna och sminka till sig för att bli en människa. Gud ja. Faktiskt. Det tror jag med. För att det är svårt med sömnen. Jättesvårt. Och i början vet jag att jag tyckte, nu sov ju Charlize väldigt bra, men det var ju en stor omställning att bli mamma. Allt som kom till, både sömn och... Ja, och allt. Känslomässigt. Så jag vet ju bara... månaderna tyckte jag var ganska jobbiga faktiskt. Jag kände mig typ ensam. Fast jag var ju inte ensam. Nej. För jag hade ju... Jag tyckte de första 6 månaderna var jättelätt. Om jag jämför med hur det är att vara mamma kanske nu. Alltså från 6 månader. Ja. Jag tyckte nog tvärtom. För att liksom nu, då låg de ju där. De sov, de skrek när de var hungriga, skrek när de skulle, när de typ bajsade och det var inte så mycket mer. Men nu är det ju en personlighet, det är temperament, det är viljor. Det är nu, jag tycker det är lite kul. Ja, det är ju kul, men det är nu det är så himla viktigt att så här uppfostra och göra rätt. Uppfostran, på tal om uppfostran. För att man formar dem. Mm. Det är nu de börjar verkligen formas som människor. Det märker jag nu på Charlize. Din Charlize är ju 3, ska vi säga då. Och din är ju 1 år. Mm. Nu märks ju direkt det här med upp. Och nu kan man bli så fruktansvärt stolt när man ser henne, ja men tack för allting, om man träffar någon eller får någonting. Gå gärna fram och kramar och jag tycker det är jätteviktigt. Eller tacka för maten, ta undan sin tallrik. Nu har vi inte kommit så långt med att ta undan sin tallrik. Hon är väldigt noga, tvätta händerna innan maten, tacka för maten. Ja, men du vet, sådana här små saker. Sen är det klart det kommer brytanfall liksom. Jo, men det är liksom, klart, man vill ju såklart ha ett väluppfostrat barn. Gud ja, jag tycker det är A och O. Och det finns ju sådana hemska ungar. Nej men det finns ju fall där man tänker, men alltså. Så som folk tänkte om oss när vi var små. Men det är som en sån här grej, vi säger att man är på lekland eller vad fasen som helst. Mm. Vi säger att Charlize, jag vet när hon var liten, jag kan tycka det var så irriterande när hon satt och lekte någonstans. Och en unge kommer fram, då sitter ändå mamman eller pappan jämte. Mm. Och ett litet barn kommer fram och tar alla hennes grejer eller skickar till Charlize. Men så sitter jag, kanske inte säger något eller säger bara, men låt dem ta den. Mm. För att jag själv är, fast egentligen så tycker jag att det är, men säg till ert barn. Mm. Att sådär gör man inte. För det gör ju jag till Charlize. Om det gör något sånt. Det är svårt det där. Jo, jag vet, men jag tycker att vad fasen. Nej, men jag menar ju, det är så många det känns som att föräldrarna sitter där borta och fikar, och eftersom man kanske själv har lite mindre barn så är man ju med dem konstant. Och det är svårt att säga till, man vågar inte säga till någon annans barn. Nej, det har jag jätteproblem med, jag kan inte. Nej. Då är det så här, nej, men det är om någon, ja men jag vill ha den spaden som Charlize har. Mm. ja men det finns jättemånga spadar där inne, Kjellis, hämta den här spaden nu. Ja men du vet sådär, nej jag ska ha den spaden, och mamman och dem liksom kommer och, ja får hon ta spaden? Ja men lägg ner, hämta den. Glöm det. Då kan inte jag säga så, nej det får ni, ja men visst ta den. Nej det så kan inte jag hämta den, ni bara, inga problem. Nu har inte jag riktigt, jag har hamnat där än, men jag märker ju hur det är på öppna förskolan, när det är ju sådana här incidenter konstant. Där det kanske är barn som biter något annat barn och sådär. Och det är ju jättejobbigt för föräldrarna. För man vet inte hur man ska reagera. Och dels så tycker man att folk ska ha koll på sina barn. Men tänk om man själv är den som har ett barn som bits. Ja, men ja. Det är ju jättehemskt. Men tror inte du att det handlar om uppfostran? Jo, men man säger till sitt barn, man bits. Jo, fast det kanske är en ettåring som bits. Ja, okej. Okay. Nej, och men det är klart. Det är svårt att säga till. Liksom, fast man kan ändå visa på något sätt att det där är inte okej. Okay. Ja, det måste man göra. Ja. Men det är ju svårt för att det känns som att där är de någonstans i en ålder där de är för små för att förstå riktigt vad de håller på med. Men samtidigt kan man ju inte låta det vara okej okay att gå runt och bitas. Nej, det tycker inte jag. Men sen kanske det är för att de håller på att få jättemycket tänder. Alltså, man vet ju inte. Det är svårt. Ja. Ja, det är det. Men jag tänker att sunt förnuft och mycket kärlek kommer man nog ganska långt på. Gud ja. Det tror jag. Övrös med kärlek. Ja. För om vi kollar på våra relationer med våra mammor, så har vi ganska lika relation med dem. Man typ är världens bästa relation egentligen. Man är bästa kompis med sin mamma. Så är ju det är vad man önskar att man själv kommer ha med sitt barn när man kommer upp i åldrarna. Mm. Exakt. Så är det. Men du, känslan att vara mamma då? Känslan. Jag tycker att redan när jag kissade på stickan, plussade kanske man säger. Redan då så ändrades jag som människa. Man gör nog det, tror jag. Det är ganska sjukt. Från det att jag bara var shit, jag är gravid, vi ska ha barn och allting, så började jag på en gång så här bara tänka på saker. Jag började så här, från dag ett, göra i ordning, fixa, trixa. Jag blev så ordentlig så och hålla på. Var du handlade kläder också eller? Nej, inte första dagen. Men typ tredje. Men oron, den här konstanta oron har man som mamma. Men den kommer ju aldrig försvinna, det säger mamma än idag. Mm. Att den är alltid kvar. Men det är ju det bästa som finns. Vi går igenom stadier hela tiden. Från de små, då är det en typ av oro. När de blir tonåringar, det är ju en typ av oro. Säkert typ den värsta. Eller? När man börjar hänga ute och det är fest och det är killar och... För nu Gud, är jag man ju det. För jag, alkohol och sånt nej, rökning. Nej. Det är så att man alltså total dissar, alltså att man inte vill att sina barn ska komma hem och Fast rök. Tänk om ens barn kommer hem med mobbat. Nej, jag vet. Usch, det är också hemskt. Fy vad hemskt. Ja. Nej, men jag känslan liksom att vara mamma, det finns ju inget mer fantastiskt. Nej. Det finns inget, det går inte ens att beskriva om man inte har varit mamma eller är mamma. Alltså den kärleken, det är ju helt sjukt det. Man ser en liten minikopia av sig själv som lär sig saker som är lite lik en själv och man blir så stolt och man börjar gråta. Ja, men det är helt fantastiskt. Men sen tycker jag att det är ganska tufft att vara mamma idag. Det var säkert jättetufft förut också. Mm. Men det är tufft på ett annat sätt. För att man jämför sig med allt och alla. Och... Men det har kommit in i en sån här liten... Det har blivit ett ganska hett samtalsämne. Den perfekta mamman. Nej, men nästan. Man ska laga sin egna ekologiska mat. Man ska... Du ska gå upp 2 kilo under graviditeten. Ja, men... Och träna bort dem 2 veckor efter. Ja. Det är ju ganska höga krav på att vara mamma idag. Du ska vara snygg, du ska vara fräsch, du ska vara pigg, du ska vara härlig, du ska vara pedagogisk, du ska vara en bra hustru, du ska vara allting. Mm. Och de kraven är ganska svåra, eller de är jävligt svåra att uppfylla. Speciellt under sömnbrist. Liksom. Ja. Jag förstår inte, alltså jag kan typ så här läsa bloggar och sånt, och då är det småbarnsmammor som slänger på en liten distansutbildning under tiden de är mammalediga, samtidigt som de tränar 2 gånger om dagen. De bakar bullar hemma och ditten och datten. Alltså jag hinner inte ens gå på toa i fred. Jag förstår inte hur folk lägger upp, alltså hur man får det pusslet att fungera. Nej. Jag kan inte förstå det. Då kanske man har en man som också är hemma väldigt mycket eller någonting, men om jag skulle slänga på en distansutbildning nu, jag skulle gå i taket. Jag vet inte. Hur har du? Jag vet inte, är Mattias, har liksom han varit hemma? Han kanske kommer hem tidigare och så? Ja, men det gör han ju. Om man har ett pass så är han ju hemma runt två. Ja. Så då har man ju mycket. Men jag och Kjellis har alltid gjort så jäkla mycket ihop. Ja, men du vet, typ träning. Mm. Då har jag, när vi bodde i Grekland, så var jag ute och sprang med vagnen. Det låter ju så. Men det kanske är lättare för att man bodde där också. Alltid så. Jag var ute och sprang med vagnen en gång. Aldrig vid stranden liksom. Ja. Då får man sin träning där. Det är klart, allt går inte att få ihop. Det går liksom inte. Det pusslet finns inte. Sen älskar jag att kunna få klappa mig själv på axeln och ja, men gud vad vi har gjort mycket roligt idag och vad vi har hunnit med. Och jo, men jag tycker att jo, det är ju, och det bästa är ju när man typ, som när vi var ju på Bushuset i fredags, då sa vi så här bara, shit vilka härliga mammor vi är, och klappar oss själva på axeln. Men det är också så här lite att det känns som att man måste göra någonting varje dag. Ja, men det är så skit, annars är man en dålig mamma. Jag pratade med min mormor om det. Min kloka mormor om det nu när vi hade kalas i helgen. De här kraven på att man alltid ska göra någonting. Det är sjukt. Det är ganska sjukt. För det är ju som att man inte har lov till att sitta ner. Nej. Och göra någonting. Utan det är alltid, ja, men vi måste typ vara ute till fem i alla fall. Sen kan man gå in. Men förstår du då att barnen blir ju helt förvirrade? Skulle man ha en söndag hemma då, då kommer de ju sura ihop. Och bara, varför inte vi på badhuset idag? Ja, men jag vet. Men man kanske ska lära dem att ha lite tråkigt så att de faktiskt blir kreativa och kan hitta på saker att göra. Vince tycker inte det är speciellt kul att leka med alla en miljard leksaker han har på sitt rum. Nej, men mycket vill ha mera, så är det ju. Lärde de en gång att det är klart att man ska hitta på saker, det är inte det jag menar. Men kanske inte varje dag, man behöver inte göra någonting varje dag. Nej. Ibland räcker det att gå ut i trädgården, nu har inte jag någon trädgård. Stressar man upp ungarna redan nu? Jag tror för det här hetsiga samhället. Antagligen. Och hinna så mycket som möjligt. Typ. Ja. Usch, vad hemskt i så fall. Nej, men det är enorma krav ju på hur du ska vara idag som mamma. Så det går inte att komma ifrån. Nej. Jag tror att man får köra sitt egna. Alltså man får försöka gå på sitt egna. Fast det är svårt att inte bli påverkad. Klart. Man vill ju vara som alla, inte som alla andra, men man vill ju vara den perfekta mamman, för att vara mamma är den viktigaste och största grejen som man faktiskt är. Men det här måste inte räcka till liksom. Ja. Känner du den här gången att du är rädd för? Jag känner ungefär 4000 gånger varje dag att jag inte räcker till och att jag behöver en klon av mig själv. Men jag får ju typ ångest som nu när jag har barnvakt för att spela in podden, för att liksom, ja, men kan jag inte göra det när vi inte sover? Det är rätt sjukt, för då känner jag att det borde jag ju kunna pussla ihop. Men det går ju inte, och samtidigt måste man ju själv ha lite annat i sitt liv. Ja, men gud ja. Så är det ju. Även om barn är det mest fantastiska. Jag tror det är väldigt viktigt att man börjar lämna bort sitt barn ganska tidigt. Alltså för en själv. Ja. Och för en själv, för jag tror att om jag märker på mig själv att om jag kommer bort en kväll, det räcker med någon timma, då får jag så mycket mer energi till att vara en bra mamma. Gud, ja. Resten av veckan. För att jag kan inte vara en bra mamma om jag dygnet runt ska gå hemma och bara vara med Vince. Nej. Man behöver ha sina egna grejer. Likväl som... Nej, men så är det ju. Det är som vi letar intressen, hur du och jag gör, fritidsintressen. Typ bara rida. Ja. Jag tror att det är viktigt, och jag har aldrig gjort det för mig själv. Nej. För går jag ner på stan och vill ha, ja, men någon var mindre liksom, 30, då tog jag alltid med henne i vagnen. Men då är man ju inte riktigt själv. Nej, jag säger ju det. Mm. Och det är ganska svårt. Jag har alltid velat ha henne nära ändå. Och kan få skuldkänslor om jag, ja men nu vill jag liksom gå. Mamma vill vara själv nu. Mm. Då kunde jag få skuldkänslor. För att jag ville vara själv. Ja, det får jag också. Och det är jättejobbigt. Såhär, vad fan gör jag? Gud vad... Men det är lite egoistiskt också som mamma. För att man då indirekt så klankar man ju ner på pappan och tror typ att han inte klarar av det. Ja. För om jag säger så här, nej men jag måste vara med mitt barn. Men vadå, ja, men Vince och Niklas, de kanske har det så gött utan klart mig. Klart de har. Och jag klart menar, har. Vad säger du? Ja, men det, nej, men det vill, jag har varit likadan och inte trott att Mattias kanske har klarat av det utan mig. Vilket jag vet att han gör hur bra som helst. Mm. För är jag inte där och nej men så får du inte göra. Och, nej så ska du göra. Mm. Klart så han blir trött och bara men lägg ner. Jag fixar det här liksom. Jag tror det är jättemånga mammor som inte låter papporna vara med. Gud ja. Och det tycker jag är egoistiskt. Ja, verkligen. Men blev det som du hade tänkt dig att vara mamma? Hade du velat göra om det? Vill du ha fler barn? Ja, absolut. Mm. Men inte nu. Nej. Jag vill vänta lite. Men, så, nej, jag tror att man aldrig kan föreställa sig hur det ska bli. Nej. Det är mycket, det blev mycket tuffare än vad jag trodde. Och 10 gånger härligare. Ja, gud. Men man ska inte... Det går inte att beskriva nej, något utav men jag trodde ju att det skulle vara glass och ballonger hela tiden. Men det är det ju inte. Att jag bara går runt där och chillar med min bebis och har det mysigt och... Men, det är klart att det finns svåra stunder. Men jag tror mycket av det svåra sitter i huvudet för att man oroar sig hela tiden och allt detta. Ja, men så är det. Så oron har vi pratat om. Men den är ju hemsk. Ja, faktiskt. Den är ju det. Men sen väger ju allt upp. Tittar du på ditt barn sen så är det ju gud vad vi har skapat. Ja, det har vi gjort bra. Vad har vi gjort, va? Det bästa någonsin. Det finns ju inget som slår det. Nej. Även om man haft svåra år och månader så är det ju ändå det mest fantastiska. Men något jag tror är viktigt. Tänk om man fick kolikbarn då. Ah. Var du jag var ju kolikbarn. Du var det när du var liten. Alltså Anita, jag är och så Linda också. Nej men vadå, jag tycker ju mer synd om Helen som efter, dels har eran storebror som är typ 3 år äldre och sen kommer ni 2 tvillingar. Det måste vara det plus svåraste. Plus att min pappa alltid var iväg. Han jobbade ju mycket i USA då. Ja, Helen, mamma var typ alltid dig. Själv. Moster var där ofta och hjälpte till. Moster och Mats. För då hade inte de egna barn. Nej, för jag kan inte förstå hur man löser tvillingar. Nej, jag är jättesvårt för det. Men man måste ju bara på något sätt. Det är klart man gör det, men det är ju tufft det. Mm. Det är ju jäkligt tufft. Fast det hade varit rätt coolt. Ja, men både och. Eller? Du vet ju, är det härligt att vara tvilling? Men det, det pratade vi också om i helgen. Det är ju något som inte går att beskriva. För det bandet du har med din tvilling har du inte med varken din man, bästa kompis eller... Ja, men det är någonting som är en dragningskraft som är ganska sjuk. Kan du typ känna vad hon känner? Gud ja. Ja. Jag tänker vad hon tänker. Mm. Ska hon säga någonting så hinner jag säga det före. Mm. Ska vi på någon fest så måste vi typ ringa varandra innan så vi inte kommer i samma kläder. Ja. Man känner typ. Ja, det där är ju jättehäftigt. Men samtidigt och det kan jag tänka får man att... aldrig med ett syskon tror inte jag. Det är klart att ni får en relation som är magisk. Men det här bandet du har med din tvilling, det går liksom inte att beskriva. Det är bara tvillingar som vet det, tror jag. Mm. Eller som kan känna det. Mm. Ja, det är klart. Mm. Men samtidigt tänker jag att det måste vara mycket alltså, konkurrens. Är inte den jobbig? Gud, jo, herregud, vi har bråkat som. Jag menar typ om det går bra för den andra och mindre bra för den ena. Och så. Alltså, så här men det var att... nog, vi har ju... Du känner ju oss nu båda två. Vi kan ju bråka, eller... Nu gör vi aldrig det längre. Men vi kunde ju bråka som hund och katter. Ja, alltså det kunde vara slagsmål. Vi rev av håret på varandra. Joanna var ju lite starkare än mig. Så jag brukar ju ta till mig nyp. Joanna har ju alltid varit den här som var lite mer pojkig när ni var små. Ja. Hon ville väl typ, eller var det du som ville jobba? Nej, det var jag, va? Nej, Joanna skulle jobba i Söderkiosken. Och sälja snus. Och jag. Det var hennes dröm. Gissa vad jag skulle bli. Jag vet ju svaret. Ja. Prinsessa. Mm. Mm. Prinsessa och vacker. Och Joanna skulle sälja snus till farsan. I Söderkiosken. Ja, det är gulligt. Ja, oh, gud. Dessa kontraster alltså. Ja. Men på tal om barn, skulle du vilja ha fler barn? Gud, ja. Vill du ha många barn? Nej, men jag har alltid sagt att jag vill ha två. Mm. Fan, det är dags att börja nu. Ja, du får börja jobba på det. Verkstaden får börja. Barnverkstaden. Vill ni att jag ska vara barnvaktor, Charlize? Ja, gärna. Nej, men tre tror jag. Tre barn? Ja, men jag känner så här, jag vill kanske inte skaffa större bil, men idag finns det faktiskt att du kan ha en bil, men du kan ha två säten i bagageutrymmet. Så du ska ha fem barn alltså? Ja, men jag vill ha många barn, Linda. Tänk här när du sitter en fredagskväll, tänder ljus, kommer hem från jobbet och slänger på en film på Disney och ungarna springer runt och man ser deras kärlek till varandra. Mm. Jag ser att du kan inte tända ljus för att alla kommer riva ner alla ljus. Alla kommer att rycka varandra i håret och det kommer att vara. Ja, men jag vet, men det är en skön kontrast. Ja. Tycker du inte det? Jo, men jag är nog ingen sån här... Familjen så jävla många barn. Men nu snackar ditt jag inte 10 barn. Med familjen men, kan, ja, men tre vill jag nog ha. Ja, men det, ja, det är ju väl ganska väldigt normalt. Ja, jo, men jag tror det. Jag kommer inte ha mer än två. Nej. Säger du nu. Sen kommer en sladdig sen när Vince och Kerstin är... Kerstin är äldre. Ja, nej. Man vet ju inte hur man kommer känna sen. Plus att nästa, om jag skulle bli gravid igen, då kanske den graviditeten är jätteenkel och allt flyter på. Mm, mm. Och då kanske jag, du vet, märker ju själv hur snabbt man glömmer. Men det finns ju inga graviditeter som är den andra lika. Nej. Så bara för att du är den första jobbig graviditet så behöver inte det betyda att din andra blir jobbigare. Snarare typ tvärtom skulle jag tro. Fast för mig, redan gjort en gång. För mig var det ju lite hemskt till det. Och det var ju för att jag kände dig. Ja. Du var ju en av de första som fick barn. Ja. Och det var ju att allt gick så lätt för dig. Och allt var så himla bra. Men jag så vet, det gick ju nästan för lätt. Så att jag tänkte ju bara, ja men gud, Tilda typ säger att allt är helt magiskt. För att det var ju det för dig. Ja. Så blir det ju för mig också. Ja. Mm-mm. Men alla, alltså nu vill jag skicka till dig. Och säga till att alla är vi olika. Ja, men det visste jag inte jag då. Nej, jag den vet, enda historien jag har hört, det var ju din guld och gröna skogar. Fan, jag kände mig så lurad. Men ändå. Men ändå känner du att du skulle kunna göra om det. Absolut. Ja, men inte förlossningen. Jag kan inte föda vaginalt. Nej. Aldrig i mitt liv. Får man göra sånt idag på svenska sjukhus att du får bestämma? Ja. Hur funkar det? För i Grekland var det så här, de frågade mig, när vill du att Charlize ska komma? Nu visste jag inte att det var en flicka i sig. Men när vill du att barnet ska komma? Ja, så är det inte här kan jag. Och jag bara, nej, jag ska föda normalt, alltså vaginalt. Jaha, tyckte de. Det är jättekonstigt. Ja. Där föder man ju. Nej, de är hårda i Sverige. Men jag har ju papper på att jag har en, vad de kallar det, traumatisk förlossning. Ja, så att du får nästan då. Ja, jag tror att jag kommer behöva... Nej. De, vet ni vad? De får inte neka dig kejsarsnitt i Sverige. Mm. Men de gör typ allt för att försöka. Ja. Men jag kommer nog få gå och prata med någon när jag blir gravid nästa gång. Mm. Om jag blir gravid nästa gång. Är du rädd för att föda barn igen? Jätterädd. Och jag är lite så här... Det är så sjukt olika förlossningar. Man kan ha olika förväntningar och... Jag kan knappt prata om min förlossning utan att börja gråta och få panikångest. Är det så? Och när, idag till och med när jag får mensvärk, då är det ju så här, det, alltså då börjar jag typ gråta för att det, så kändes det i början när förlossningen sätter igång. Har du svår mensvärk? Ja. Ja, men det har du alltid haft för. Mm. Ja. Så då framkallade jag de här ångestkänslorna. Ja. Och jag fattar inte varför jag, kanske är så dåligt om mig, men att jag aldrig har fått bearbeta detta. Nej. Nu är det ändå ett år sedan. Ja. Och jag har fortfarande samma känslor. Ja. Ja, det är ju det här med att vara mamma. Så. Ska vi summera det lite? För tiden börjar. Mm. Vad säger vi? Att vara mamma är både helt fantastiskt. Går inte att beskriva kärleken. Ja, det är ju magiskt. Kontra, men det är ju ganska tufft också. Tror det är det svåraste jobbet du någonsin kan ha och kommer ha. Mm. Men det finns inget som kommer ge dig så mycket tillbaka någonsin. Det är värt varenda sömnlös natt. Varenda bajs och spya och Allt. Och det finns ju inget som får en att känna sig så älskad. Det där lilla tandalösa leendet. Ja, eller hur? Ja. Eller mamma, mamma. Ja, det är det enda Vince springer runt och säger nu. Ja. Så det är faktiskt fantastiskt. Mm. Mer mammor åt folket. Mer barn åt folket. Ja. Jag vill framförallt ge cred till alla mammor. Mm. Och så vill jag säga åt alla papper att ta hand om era fruar. Ge dem en massage eller köp något fint, för att det slitet som de gör hela dagarna, det är faktiskt... Det finns ju inget jobb. Nej. Som slår dig egentligen att vara mamma. Det är ju ett heltidsjobb. Det är det. Och det är tuffare än man tror. Man går inte hemma och dricker latte hela dagarna. Nej. Gör man inte. Men sen har vi ett återkommande, Linda. Ja, vi har ju hiss och diss. Har du funderat på det? Nej, jag har inte det. Nej, inte jag heller. Jag kom på det nu. Jag har verkligen inte funderat på det. Kan du komma på något så här på rak? Det var ju samma förra veckan. Men varför, vad dåliga vi är. Ja, jag kan komma på. Nu har jag fortfarande inte kommit på någonting. Men om jag ska hissa någonting. Så vill jag hissa min man. Men det gjorde du förra veckan. Nej, jag gjorde inte det. Det är därför jag vill göra det nu. Jo, det gjorde du. Nej, jag gjorde det i det avsnittet som vi raderade. Okej. Okay. Och då kände jag att... Ja. Så du vill hissa din man, ja, Niklas? Jag vill hissa Niklas. Mm. För att han är en fantastisk man som hjälper mig i de här sömnlösa nätterna nu när vi har en son som är sjuk. Och han är så här mån. Och han ringer läkare och dubbelkollar provsvar och... Mm. Och han är så fin och jag bara gråter. Och han är stark i detta. Mm. När vi andra är svaga. Gud vad härligt. Ja, jag hänger nog med på ditt spår. Mm. Jag hissar också min man. Du hissar också. Ja, men jag är inne i en sån här riktigt grinig period. Alltså. Ja. Ja men jättegrinig period. Och jag kan vara så snofsig och... nästan elak ibland. Oh, nu jag känner inte gråta. Och han kan vara så här, men ska jag göra något? Och sen kan jag få nästan dåligt samvete. Mm. Att, vad sa jag? Eller varför beter jag mig så här? Vet du vad Niklas sa till mig häromdagen? Då började jag gråta. Fy fan, jag började gråta. Mm. För min lillebror bor här nu ett tag. Då sa han så här, Linda, vad är det? Typ, och så började vi prata lite. Och sen bara, ja, det är jättejobbigt att jag och Stefan känner att vi måste trippa på tår här hemma för att inte du ska börja gråta eller typ snafsnäsa åt oss. Och jag bara fick sån panik. Jag bara, och då, gud, du är det så? Ja, jag bara, är det så ni går runt hemma och trippar på tår för mig? Mattias, jag ber om ursäkt. Han sa typ att han var rädd. Då har vi levt ihop i, och så var det 8 år typ. Vi måste skärpa till oss. Ja, men det är hemskt att höra från en som du har levt med så länge. För att jag har blivit så arg det senaste. Ja. Vi måste skärpa oss. Ja, det måste vi. Det är nästan hemskt när man hör det. Är man så elak? Det är vi ju inte. Nej, det är vi inte. Herregud. Men det här med hormoner och sånt, vad det kan ställa till. Jag tänker PMS och höstdepression. Exakt. Men nu, okej, okay, den är bortblåst. Mm. Yes. Grabbar, ni ska få det. Era härliga fruar tillbaka. Oh yes. Har du någon diss då? Åh, vad ska jag dissa? Jag dissar finnar idag. Jag är finne, det vet du va? Ja, men finnar på huden, din jäkla. Jag dissar finnar. Akne mer. Eller ja. Ja, nej, men, okay. Ja, men finnar tror jag. Röda prickar, ja, jag fattar. I ansiktet. Ja. Ja, som jag har fått på min hake. Du mår väldigt dåligt för detta. Jättedåligt. Mm. Och då är det inte någon akne jag har i hela ansiktet. Men det är finnar på hakan. Va? Jag dissar finnar. Jag tog åt mig direkt, märkte du det? Uh-huh. Men jag menar inte finnar. Nej, jag finnar. Vet. Jag menar men akne då kan vi säga då, istället för finnar. Mm. Röda prickar. Och jag dissar... Sopan, nej jag skojar. Nej, för den hade du förra. Den tömde soporna idag. Ja, jag gjorde, ja, jag dansade i hallen när jag såg att den gjorde det. Nej, men jag får väl dissa mig själv då. Nej, jag dissar mig själv. Jag dissar mig själv och mitt och humör. Och ditt beteende. Ja. Mm. Och jag ska bli bättre. Bra, Linda. Jag också. Ja, så jag hissar Niklas, jag dissar Linda Honkala. mycket. Mm. Och jag hissar min man, Mattias, och jag dissar mina ovälkomnande finnar på hakan. Mm. Försvinn. Ger iväg. Dra åt helvete. Ja, exakt. Mm. Sen lite snabbt kan vi dra lite sån här info. Ni har ju mejlen fortfarande. Tilda Linda. Glöm inte pod, den. Skriv en rad. Hotmail.com. Mm. Vi finns på Instagram. Yes. Vad heter du? Tilda Bjarsmyr. Ja, heter Linda Honkala. Följ oss. Följ oss. Damernas. Värd.se. Damernasvärd.se. Jag har en liten blogg på minbebis.com. Mm. Som heter Linda Honkala. Så där kan ni följa oss. Och sen kommer vi släppa podden en gång i veckan. Jag ser redan fram emot nästa avsnitt. Jag också. Det här är så sjukt kul. Ja, det är det. Det är jätte, nästa vecka kör vi något så här riktigt... flamsigt. Ja, ja det tycker jag. Fyllor. Skratt. Fyllor. Gud, har vi haft så. Så gå in och kika nästa vecka. Pinsamheter kan vi göra. Det är ju sjukt kul. Mm, det gör det vi. Och jag har så jag mycket... Jag lyssnar på Riks. De berättar om sina pinsamma stunder i livet. Och jag skrattar lite grann. Har du pinsamma saker? Om dig, ja. Men... om dig? Ja, jag har aldrig gjort något. Nej. Yes, vad gött. Ska vi säga hej då? Tack och bock. Puss, puss. Puss och kram. Hej.